1. 5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In de buurt van Schijndel in Noord-Brabant is 10.000 liter drugsafval gevonden. Het gaat volgens het Brabants Dagblad om zeker 10 grote containers van elk 1000 liter. De meeste vaten waren tot de rand toe gevuld. Omdat een deel van de containers was omgevallen of lekte in een sloot, moesten de chemicaliën onmiddellijk worden afgevoerd. Het gebied werd door de politie afgezet en alles werd direct opgeruimd door een gespecialiseerd team. Groot-Brittannië heeft voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza hulpgoederen gedropt. Het gaat om 4 ton aan spullen, waaronder medicijnen die boven Gaza gedropt werden vanuit een vliegtuig van de Jordaanse luchtmacht. De pakketten zweefden aan parachutes naar een ziekenhuis in het noorden van Gaza. De Britten sloten eerder deze week een deal met Jordanië, waardoor er voor ruim 1,15 miljoen euro aan Britse hulp naar Gaza kan worden gestuurd met behulp van de Jordaanse luchtmacht. De benoeming van Mark Rutte als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO zal snel komen, verwacht oud-secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. In Nieuwsuur zegt hij dat er op het laatste moment altijd ontwikkelingen kunnen zijn, maar hij gaat ervan uit dat het goed komt. Bronnen binnen de NAVO zeggen dat Rutte als enige nog genoemd wordt. Mogelijk wordt zijn naam bekendgemaakt op 4 april als de NAVO 75 jaar bestaat. Een zeldzaam exemplaar van Das Kapitaal van Karl Marx, dat de schrijver aan Charles Darwin schonk, is gerestaureerd en wordt tentoongesteld. Marx stuurde het boek in 1873 naar Darwin met voorin een opdracht waaruit bleek hoezeer hij Darwin bewonderde. Of de liefde wederzijds was, valt te betwijfelen, aangezien Darwin het boek niet helemaal uitlas. De restauratie van het boek heeft 5 jaar geduurd en het wordt nu geëxposeerd in het huis in Kent, waar Darwin aan zijn evolutietheorie werkte. Het weer. Eerst droog, met vooral in het noordwesten zon. Daarna gaat het vanuit het zuiden weer regenen en waaien. Vanmiddag is er kans op onweer bij 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat er in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam een horrorscenario ontstond. Ineens hadden we te maken met een van de meest impactvolle gijzelingen van Nederland. In Amsterdam is een gijzeling gaande bij de Apple Store midden in de stad. Er gaan verschillende filmpjes rond waarop een man in een camouflagepak is te zien die een andere man in een houtgreep houdt en onder schot houdt. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van donderdag 22 februari. En vandaag gaan we het hebben over gijzelingen in Nederland. Wat houdt een gijzeling precies in? En wat maakte die gijzeling bij de Apple Store nou precies zo atypisch? Kunnen we ook nog wat leren van het incident? Of hadden we al heel veel geleerd voordat dit plaatsvond? Daarover ga ik praten met veiligheidsexpert Glenn Schoen. Glenn, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, misschien maar even bij de basis beginnen. Namelijk de dag waar we vandaag bij stilstaan. 22 februari, 2 jaar geleden. Wat kan jij je nog herinneren van die dag? Nou, wat een verrassing het was natuurlijk. Hoeveel onrust het veroorzaakte. Dat het ook, net zoals een hele hoop andere grote incidenten op terreurgebied dan, heel veel beroering veroorzaakt in de sociale media. Mm. Hoe ongewoon het is, ook voor Nederland. Gijzelingen komen niet zo vaak voor. En als ze wel gebeuren, dan zijn ze vaak een beetje verborgen. Vooral familiedrama milieu. En er zaten natuurlijk wat ongebruikelijke kantjes aan. En dat begon vooral met het feit dat die meneer 200 miljoen euro in cryptovaluta eiste. Ja. Dus we hadden een heel aantal componenten hier niet eerder gezien. Ja, gaf het een soort moderne twist, zou je bijna kunnen zeggen, die cryptovaluta. Dat is natuurlijk iets heel nieuws. Ja, helemaal. En dat had echt een hoog Netflix-gehalte. Ja. En daar zat iedereen wel naar te kijken. En dat maakte het gelijk ook interessant voor iedereen internationaal gezien. Mm. En het was het einde van een doorsnee-incident. En natuurlijk het feit dat het bij een Apple Store gebeurde. Ja. Het is toch een wereldmerk. Iedereen kent die winkels, ultramodern. Je denkt daar natuurlijk niet aan dit soort drama. Maar iedereen kent zo'n plek wel. En als wereldmerk neemt gelijk de internationale pers zoiets ook over. Ja, dat snap ik. Ja, heb jij jezelf ook de hele avond nou aan de tv gekluisterd gezeten? Ben je dit echt op de voet gaan volgen toen je het helemaal hoorde? Ja, toch wel. Je kijkt er dan een beetje vanuit je werkpad naar. Vooral wat is er hier anders, wat is er hier nieuw. Maar ik zat natuurlijk ook te kijken met de vraag van, zit er hier een agenda achter? De eerste paar uur was dat niet helemaal helder. Van ja, als de politieke agenda is, of die nou activistisch is of terroristisch is. Mm. Dat wil je wel graag weten, omdat het impact gaat hebben op andere dingen. En daarmee bijvoorbeeld ook de mogelijkheid dat iemand anders dit gaat doen, of dat er een tweede operatie ergens anders op stapel staat. En waarom was dat nou het eerste waar jij dan aan denkt? Of het tweede, maar in ieder geval was dat hetgene wat bij jou oppopte. Is dat omdat gijzelingen dus toch vaak in die mate een politieke lading kennen? Ja, toch wel. Als je kijkt naar de motieven van dit soort dingen, dan zien we eigenlijk familiedrama nummer 1, als we het gewoon hebben over de algemene statistieken. En die zijn laag, die aantallen. En dan zien we ten tweede crimineel gerelateerde incidenten. Denk aan georganiseerde misdaad. En dat kan onderling zijn of om iemand af te persen. Dit soort situaties. En daarna krijgen we terrorisme en activisme. Maar dat terrorisme en activisme, dat is natuurlijk wel iets wat ook in het verleden in Nederland, in de historie, wel de meeste aandacht heeft getrokken. Ja. En waar het grootste element van drama zit, omdat ze heel publiekelijk willen optreden en vooral ook bijvoorbeeld onderhandelingen vaak eigenlijk in de open willen voeren om druk te zetten op een overheid. Mm-hmm. Dus de impact is vaak groter dan dingen die om kleinere dingen gaan. Ja, natuurlijk. En ook omdat het mediacircus er automatisch ook bij opstart natuurlijk. Ook wel omdat dat misschien voor je onderhandelingen goed uitpakt of handig kan zijn. We gaan het er uitgebreid over hebben, Glenn. Zit je nou aan de andere kant van de radio mee te luisteren? Vind je het een interessant onderwerp? Of snap je er nog helemaal niks van? Stel dan vooral een vraag in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, we gaan straks uitgebreid verder praten over de gijzeling in de Apple Store, maar ook een korte reis door de geschiedenis van gijzelingen hier in Nederland. Misschien een hele basale vraag hoor, maar wanneer noemen we eigenlijk iets een gijzeling? Ik hoorde jou zelfs over familiesituaties spreken. Kan je het uitleggen wanneer we iets een gijzeling noemen? Ja, kortweg is het wanneer iemand anders van hun vrijheid berooft, onder bedreiging, en dat doet op een bekende of gezette plek. Daar bedoelen we mee, er is een contrast met een ontvoering, waar je ook iemand van hun vrijheid berooft, ook met bedreiging, maar waar je ze verbergt en waar de rest van de wereld niet weet waar ze zijn. Mm. Dus een gijzeling gebeurt eigenlijk op een vaste plek. En wat het even wat moeilijker maakt, is soms is die vaste plek mobiel. Dus we spreken ook van een gijzeling wanneer dat drama plaatsvindt op een trein. Of een vliegtuig. Wanneer die nog in beweging, of een vliegtuig. En dan spreken we van een kaping. Nou, het Nederlands woord wat vroeger eigenlijk voor de scheepvaart werd toegepast. Maar dan hebben we het over een gijzeling eigenlijk op een soort mobiel platform. Maar dan weet iedereen ongeveer, dat vliegtuig zit daar of die trein staat daar. Mm. We hebben ook gijzelingssituaties gehad, niet in Nederland, maar wel internationaal gezien, ook op schepen. En ja, dan met name cruiseschepen. Maar in feite zijn wat we vroeger piraterij noemden voor de kust van Somalië, om er iets te noemen, zijn natuurlijk ook gijzelsituaties, maar dan op vrachtschepen of tankers op zee. Ja, wat goed. Ik had er helemaal nooit bij stilgestaan dat het woord kaping bij een vliegtuig, dat eigenlijk vanuit de scheepvaart komt. Of eigenlijk vanuit het bootwezen, zeg maar. Hey, dit zijn, als ik jou dit soort voertuigen hoor noemen, dan ga ik ervan uit dat dit vaak dus ook van dat soort grote gijzelingen zijn. Maar hoe kan je nou over een gijzeling spreken in bijvoorbeeld een familiesituatie? Is dat dan iets wat een term die politie ook gebruikt in zo'n situatie? Ja, dus wat we natuurlijk helaas in Nederland hebben gehad in een aantal situaties, is waar leden van een familie bijvoorbeeld in een vechtscheiding, of bijvoorbeeld waar iemand de voogdij krijgt toegewezen en andere mensen zijn het daarmee oneens. Dat er dan een zogenaamde stand-off situatie plaatsvindt. En dat hebben we meerdere malen in Nederland gehad. Er zijn sommige vrij bekende casussen. In 2013 was een familiedrama in Reuver, een dorpje in Limburg, waar een man en een dochter uiteindelijk zijn omgekomen. Vorig jaar, anderhalf jaar geleden nog in een kleiner dorp Mersplas is een jongeman omgekomen in een familiedrama. En in 2010 was ook een vrij zwaar incident in een dorp Ledenakker, niet te ver van Breda, geloof ik, waar een Afghaanse familie in een situatie van eerwraak twee mensen heeft gegijzeld. Mm. Voornamelijk één slachtoffer. En dus dit zijn wel situaties waar, soms wel met dodelijke afloop ook, waar de politie snel moet optreden om te proberen iemand te bevrijden die dan onder druk staat of die zelf het slachtoffer is, heel direct van bijvoorbeeld een scheidingssituatie. Ja, en op het moment dat de politie hiermee te maken krijgt, hè, is het dan toch een groot verschil in handelen als je het bijvoorbeeld vergelijkt met zo'n openbare gijzeling als een Apple Store situatie? Of is het in de basis toch een beetje hetzelfde wat er dan gebeurt? In de basis is het denk ik hetzelfde. Ja, dus je hebt altijd, eigenlijk wil je die situatie afsluiten, isoleren. Dus er zal bijna altijd, wanneer de instantie die dat behandelt, in Nederland is dat met name de Dienst Speciale Interventies, hè, de DSI. Mm-hmm. Dat is een, kunnen we het straks wel even over uitweiden. Zeker. Maar wat die organisatie neerzet is eigenlijk een concept waarbij je probeert die situatie te stabiliseren, te isoleren. De gewone politie helpt dan vaak in een soort buitenring of buitenringen. Om ervoor te zorgen dat mensen niet makkelijk weg kunnen komen uit die situatie. Vooral de crimineel, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ook dat mensen niet van buiten een probleem kunnen veroorzaken. En zich opeens bij die situatie willen voegen. Dus je probeert dat te isoleren. En dan begin je een proces. En normaal is dat eerst contact maken. En dan stap je onderhandelingen in. Mm. En dat is natuurlijk in verschillende situaties heel verschillend. Je probeert uit te zoeken van wie neemt die gijzelaars dan? Hoeveel mensen zijn er gegijzeld? Ja. Hoeveel gijzelnemers zijn er? Wat zijn hun motieven? Zijn ze Nederlands? Spreken ze Nederlands? Ja, ja. Kun je daar direct mee? Heb ik een speciale taal nodig? We hebben in 1974 het beroemde incident gehad bij de Franse ambassade in Den Haag. Maar een van de moeilijke dingen daar in het begin was, niemand had door dat dit Japanners waren. Mm. Bij die Franse ambassade. Dus het kostte even moeite om. Het was geloof ik een professor die in het midden van de nacht uit zijn bed werd gebeld, een hoogleraar in Leiden, van joh, kom naar Den Haag, de politie gaat je ophalen, want we hebben iemand nodig die dit even in het Japans kan uitleggen. Oh joh, dat klinkt bijna knullig als je het nu zo uitlegt. Als je het nu zo ja, uitlegt. Het is bijna kluchtig. Ja, en dat hebben we natuurlijk meerdere incidenten gehad, ook criminelen. Ik hoorde jou net het woord onderhandelen zeggen en toen dacht ik, is dat niet ook een van die typische dingen wanneer je iets een gijzeling noemt? Er lijkt altijd onderhandeling bij te komen kijken. Ja, het spreekt bijna voor zich, maar net zoals eigenlijk, het spreekt voor zich dat er een element van dreiging in zit. En normaal gesproken is dat ook een wapen of dat je een kind of zoiets of iemand anders wat zal aandoen. Ja. Maar je hebt groot gelijk, hè, onderhandelen, als je nadenkt van waarom gijzelen mensen, het motief, er zit altijd een element van onderhandeling aan vast. Nou ja, waarom ik het ook vraag, want ik snap dat het de bekende weg is, is dat ik altijd denk van ja, onderhandelen, maar heeft dat dan ooit zin gehad? Ik bedoel, je krijgt nooit wat je wil uiteindelijk, of wel? Oh wel, ja. Er zijn natuurlijk heel veel gijzelingen geweest waar in feite hetgene waar die mensen om vroegen, het hebben gekregen. Oh, toch wel? Ja, breed gezien in het onderwerp, we hadden het er net even over, je hebt familiedrama, je hebt crimineel, je hebt terrorist, je hebt activist. Mm-hmm. En als je kijkt naar wat willen die mensen in deze situaties, dan heb je het vaak over dan wel geld, dan wel ik wil een soort statement de wereld in hebben. Mm-hmm. En ik wil dat daarnaar geluisterd worden. Dan wel iets van de vrijlating van mensen of dat je toegang krijgt toe mensen. En met toegang bedoel ik, soms is het een ouder die iemand gijzelt om toegang te krijgen tot een kind. Ja. Waar de rechter heeft gezegd, je mag er geen tijd meer mee doorbrengen. Mm-hmm. Maar we hebben zeker in het verleden incidenten gehad, ook in Nederland, waar door de autoriteiten dan wel het geld, dan wel een statement is gegeven om te proberen mensenlevens te redden. Ja, ja. En wat dat betreft kun je niet zo makkelijk zeggen dat gijzelingen nooit slagen. Nee, nou ja, dat is misschien dus heel naïef van mij. Maar ik denk, daarom vraag ik het van. Ik heb altijd het idee dat het, zeker in het geval van een statement, natuurlijk een hoop oplevert. Maar ik heb altijd geleerd uit de gemiddelde politie-serie dat wanneer er om geld gevraagd wordt, dat je het eigenlijk nooit geeft. Dat mag de makkelijke stelling zijn, maar de realiteit is natuurlijk enigszins anders. Troebeler. De realiteit is altijd, ja. Als je kijkt naar ontvoeringen, dan is dat misschien vaker waar dan bij een gijzeling. Bij een gijzeling ligt het natuurlijk een klein beetje aan hoeveel druk erop zit. Bij een ontvoering zie je vaak gaat het over één persoon of twee of drie, een kleiner groepje. Nederland heeft natuurlijk wel ontvoeringen meegemaakt met Nederlanders die in het buitenland zijn gepakt. Mm. Daar gaat trouwens de expertise van de DSI ook over. Maar als je nadenkt over een gijzeling waar bijvoorbeeld een heel vliegtuig wordt gepakt, of een bus met mensen, of een trein met mensen, dan zijn er wel situaties waar je wellicht wat eerder zou willen toegeven aan bepaalde eisen om die situatie te helpen. En soms heb je gewoon helemaal geen positie. Hè? Dus denk even na, we hebben in het verleden in Nederland tenminste drie kapingen gehad van KLM-toestellen. Mm-hmm. Eenmaal door een mentale, noem het maar even, Duitser in 1973. Later datzelfde jaar door Japanse Rode Leger, ook in 1973, een Boeing 747. En 3 jaar later weer een KLM-vlucht. Ja, en in dit soort situaties ben je vrij machteloos. En als zij zeggen van, we willen alleen maar een statement de lucht in, of we willen alleen maar brandstof, prima, weet je wel, hier is de creditcard. En we doen die statement wel op de radio Wereldomroep. Ja, dat is ook gebeurd in het verleden. Hè? Dus ja, een beetje de kostenbatenanalyse gaat dan natuurlijk snel van of al die mensen in dat vliegtuig. Prima, hier heb je dat statement. Ja, dat is dan misschien uit veiligheidsredenen de logische stap. Ik hoorde jou heel veel de jaren 70 zeggen. Ja, dat is gewoon zo. De jaren 70 hadden we natuurlijk ook te maken met Molukse mensen, Molukse jongeren die voornamelijk een statement wilden maken. Daar gaan we zo meteen op in. Maar wat is dat nou in die jaren 70 dat gijzelingen in ieder geval toe lijken te nemen qua media-aandacht? Ik weet niet of het expliciet veel meer voorkwam dan daarvoor bijvoorbeeld, maar ja, dat had inderdaad goed deels te maken met een combinatie van internationaal gezien dat gijzelingen een populair middel werden onder voornamelijk linkse, maar ook Midden-Oosterse groepen die terrorisme bedreven. Mm-hmm. Dat was kapingen, dat was de overname van bussen, de overname van treinen, wat trouwens een vrij uniek Nederlands verschijnsel was. Maar dat zette het op de kaart en tegelijk inderdaad de massa media. En in Nederland was het doorbraakmoment met de media, met gijzelingen. We hadden er al eentje gehad door een groep van ongeveer 30 Molukkers in Wassenaar, bij de woning van de ambassadeur daar van Indonesië in Wassenaar in 1970. Maar in 1973 hadden we een criminele gijzeling in Nederland. Maar de eerste keer dat de Nederlandse pers een live radioverbinding had met de gijzelnemers. Oh. Dus toen werd een familie in het dorpje Enspijk, vlakbij Deil. Iedereen kent het als het Deil-incident van 1973. Maar dat waren twee Haagse boeven. En het was misgelopen bij een overval in Den Bosch. En die waren aan het vluchten. Het was echt een soort klucht. Op een gegeven moment had een auto geen benzine meer. En de politie kwam erachter toen ze benzine aan het halen waren waar ze zaten. Dus ze hebben een boerenfamilie gegijzeld. En dat werd 27 uur lang groot uitgemeten in de Nederlandse media. Dus veel aandacht ervoor. En dat was de eerste keer waar eigenlijk in Nederland tenminste, gijzelnemers hele directe connectie met het grote publiek hadden. Aha. En dat werd natuurlijk gezien door andere mensen met misschien bepaalde aspiraties. En die dachten, hé, hier zit wat in. Ja, dat was één zorg. En er zijn natuurlijk meerdere criminele situaties geweest sindsdien. Ook niet alleen maar in de jaren 70. Maar het andere, misschien grotere fenomeen daaroverheen is zeker de kapingen in Nederland geweest. En daar volg je eigenlijk een lijn die je internationaal hebt gezien. En dat is het gijzelen van grotere groepen mensen om een overheid te dwingen tot bepaalde posities in te nemen. Ja, hey, we gaan heel even naar de gijzelingen in de jaren 70. Voornamelijk door de Molukse gemeenschappen. Laten we daar even een stukje van gaan luisteren. Het villa-dorp Wassenaar is een volle dag lang in de ban geweest van de overval die Ambonese jongeren vroeg in de ochtend hadden gepleegd op de dicht bij de Rijksstraatweg gelegen ambtswoning van de Indonesische ambassadeur. 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Bijna 3 weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken. Ja, als je het zo achter elkaar hoort, was het allemaal niet mals wat er gebeurde. Was dit nou ook de eerste keer dat Nederland echt te maken kreeg met dit soort politieke gijzelingen eigenlijk, waarin er al dan niet terecht geëist werd dat er rekening gehouden werd met volgens hen vergeten groep in Nederland? Ja, we hebben 2 andere incidenten gehad. Maar als we het hebben over de Molukse incidenten, begon dat eigenlijk in 1970 al. En hebben we daarna een hele serie aan incidenten gehad van 75 tot 78. En dat was in trein in Wijster, het Indonesisch consulaat in Amsterdam. Die gebeurde allebei in 1975. 2 jaar later hadden we het incident van de trein bij de Punt en gelijktijdig die lagere school in Bovensmilde. Ja, een basisschool, gewoon. Oeh, met kinderen, ja. Ja, dat was heftig. En in 1978 hadden we het provinciehuis in Assen. Hmm. Ja, dus we hebben verschillende plekken, verschillende soorten incidenten gezien vanuit die beweging. En als u zegt van wat hadden we daarvoor of wat hadden we anders nog, de 2 grote incidenten waren in 1974. 1 was de gevangenneming van een aantal cipiers en een koor van zangers in de strafgevangenis in Scheveningen. Ja. En dat was een Nederlandse crimineel en 2 Palestijnen. En daarnaast hebben we natuurlijk het grote drama gehad van de Franse ambassade in Den Haag. Mm. Dus het was een combinatie van wat buitenlandse dingen en inderdaad veel van deze dingen die voor een tijdje aan de gemeente. Ja. De opeenstapeling of een soort van tempo waarin die gijzelingen elkaar opvolgden, gaf dat wel ruimte om ook elke keer te leren, zeg maar. Ging dat snel genoeg? Wist de politie op een gegeven moment hoe ze ermee om moesten gaan? Ja, ik bedoel, terugkijkend naar die jaren wordt het grootste hiaat gezien dat er niet veel vooruitgang was bij de inlichtingendiensten in die jaren om informatie in te winnen dat er weer een incident op touw stond. Hmm. Het lerend vermogen is aan de ene kant onderhandelaars. Er was in der tijd een Nederlandse professor, Dr. Mulder, die echt wel internationaal ook een naam verwierf met zijn aanpak, waar trouwens niet iedereen het mee eens was. De Dutch approach, ja, einde toe. Nou, dat was dat je nogal gaat voor het tijdrekken. Dat je probeert zo goed mogelijk in een soort Nederlands poldermodel die andere kant te begrijpen, die andere kant te beluisteren, andere stakeholders erbij te halen. Hmm. In dit geval werden er veel mensen, senioren uit de Molukse gemeenschap, die kennis en kunde hadden van hun eigen geschiedenis, maar ook wat zou er mogelijk zijn om onze casus verder te helpen. Ja, ja. En wat niet. Ja. En die misschien ook van invloed konden zijn op jongere mensen in een generatie daarna. Die werden er allemaal bij betrokken. Dus het was een soort uitkijk. En uiteraard die eerste incidenten in 1975... Wijster en het Indonesisch consulaat, maar ook de paar jaar daarvoor in Wassenaar, die waren eigenlijk vredig beëindigd. Helaas is er wel iemand omgekomen die uit het raam sprong bij het Indonesisch consulaat. Mm. En ook in Wijster bij de trein zijn een paar mensen omgekomen. Maar uiteindelijk is het na onderhandelingen relatief rustig verlopen, zeg je eigenlijk. Precies, ja. Maar die Dutch approach, dat klinkt wel typisch Nederlands inderdaad. Hè? Dus dat polderen, het zo veilig mogelijk doen. Maar het klinkt ook als een reden waarom het heel lang kan gaan duren. Zoals bij de Punt heb ik begrepen, hebben we het over 3 weken. Dat klopt. Ja, is dat ook kritiek op die manier? Was dat de grote kritiek? Nee, de grote kritiek was eigenlijk uiteindelijk toch vanuit veel mensen dat ze het gevoel hadden dat je dit ook zonder geweld had kunnen beëindigen als je nog langer was doorgegaan. Aha. Terwijl je natuurlijk aan de kant van de overheid zit je met een heel aantal factoren. Eén daarvan was dat er verkiezingen waren op dat moment, of net aankwamen toen dat begon. Het andere is natuurlijk van wat is de geestelijke gezondheid en de gesteldheid van de gevangenen, de gegijzelden. Mm. Maar ook, je zit natuurlijk ook te berekenen van ja, hoe kijkt die gijzelnemer hiernaar? Gaat die misschien iets desperaats doen of weer een daad stellen? Mm. En we hebben natuurlijk in het buitenland daarvoor en sinds grote gijzelingen gehad, die ook heel erg lang liepen. Hè? Een van de langste was nou, meer dan een half jaar bij de Japanse ambassadeurswoning in Peru. Nu een jaar of 20 geleden. Ja. Dus sommige van die dingen kunnen echt heel lang lopen. Ja, nou ja, en heel actueel misschien zelfs. Hè? Degene die nu door Hamas gegijzeld worden, de Israëliërs. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen die inderdaad actueel ook nog gewoon gebeuren. Het is nog een middel wat nog steeds blijkbaar effectief is. Ja, hoewel je dat eigenlijk meer moet zien als een ontvoering dan een gijzeling. Ja. Omdat de Israëliërs niet weten van waar zitten die mensen exact. Ja. Dus je hebt niet de optie zoals je had bij de trein en die school om een interventie te doen. Ja, dat is toch wat je aan het begin uitlegde. Hè? Die vaste locatie waarvan iedereen weet waar het zich afspeelt. Ja. Ja, en wat in het buitenland, hè, ik heb later jaren in Amerika gewerkt en ook veel gepraat met antiterreurspecialisten daar. Wat die altijd knap vonden aan wat de Nederlanders hebben gedaan bij vooral de punten boven Smilde. Het was de eerste keer dat er een gijzeling was door extremisten, streepje terroristen, waarbij twee acties in parallel gelijktijdig zijn gelanceerd op twee verschillende doelwitten. Mm. Dat is de eerste keer ooit. Klinkt allemaal heel erg als vakjargon voor mij. Ja, maar denk er even over na. Hè. Eén is een trein en de andere is een gebouw, is een school. En die staan kilometers uit elkaar. Ja. Maar ja, weet je wel, wie zit daar met elkaar te bellen? Wie heeft wat voor contacten en wie luistert daar naar de radio en tv? Hmm. Met andere woorden, je kunt niet proberen, we gaan even de school uitschakelen. En dan gaan we hopen dat die mensen op de trein niks fouts gaan doen. Ja, precies. Dus je moest het gelijktijdig oplossen. Ja, eigenlijk zeg je, dit was de eerste keer dat het zo'n complexe situatie was. En dat we daar blijkbaar vanuit het buitenland toen al hoge ogen mee hebben gegooid hoe we dat hebben aangepakt. Ja. Ja, ja. Ja, maar vooral in zeg maar de operationele oplossing. Ja. Wat helaas betekent geweld inzetten. Ja. In dat geval de bijzondere bijstandseenheid van het Korps Mariniers. En dat is naar alle maatstaven eigenlijk een heel geslaagde actie geweest. Mm. Ik bedoel, het is spijtig dat er mensen zijn omgekomen. Maar als je kijkt van hoeveel mensen er zijn bevrijd op beide plekken. In ratio met wat er is gebeurd aan geweld. Mm. Dat wordt internationaal in ieder geval wel positief bekeken. Ja, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk om te zeggen. Dat als er ook mensen zijn overleden, dat het toch een succesvolle actie genoemd kan worden. Dat heeft altijd iets wrangs. Ja, dat is gewoon zo. In Nederland heb je tegenwoordig dus die zogenaamde DSI, hè, Dienst Speciale Interventie, vaker genoemd al door jou, Glenn. Wat is nou precies hun rol? Waarin wijken zij bijvoorbeeld af van gewone politieeenheden? Nou, dat zijn speciaal getrainde mensen. Wat ook weer uniek is aan de DSI is dat het een operationeel samenwerkingsverband is tussen militairen en politie. Dus je hebt bijzondere eenheden in Nederland in verschillende onderdelen van de politie en onderdelen van defensie. Denk even aan speciale groep bijvoorbeeld onder de Koninklijke Marechaussee. Die heet de BSB, mm. Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Je hebt een bepaalde eenheid, dat heette vroeger de BBE. Dat is nu, dat heet het M-squadron. En dat is een Special Forces Unit, speciale eenheid van het Korps Mariniers. Mm-hmm. Je hebt onder het Korps Commandotroepen zitten een bepaalde specialistische groep. Vanuit defensie werken een aantal van de mensen uit deze eenheden werken samen met verschillende mensen uit specialistische politieeenheden. Denk even aan wat ze operators noemen, de mensen die operationele of interventieeenheden operationeel letterlijk door de deur komen. Mm-hmm. Maar je hebt ook een eenheid, bijvoorbeeld schuipschutters. Je hebt een eenheid die houdt zich bezig met inlichtingen. En heel belangrijk, een eenheid vanuit voornamelijk politiemensen die zich bezighoudt met onderhandelen. Ja. Dus dit zijn specialisten die allemaal kunnen samenwerken. Ik wil net zeggen, als ik jou die optelsom hoor maken van al die groepen met hun eigen specialisatie, dan klinkt het voor mij alsof de voornaamste specialisatie vooral is hoe werk je nou goed samen met al die kennis? Ja, het is natuurlijk een bundeling van krachten. Je wil de juiste mensen op het juiste plekje hebben. Ja. Maar je wil er ook genoeg van hebben. Hè? Dus een van de dingen vroeger, nou dat hebben we gezien, wanneer je twee gijzelingen had, en daar moesten we altijd rekening mee houden als Nederland, meer dan één plek, omdat het al eerder was voorgekomen, namelijk de Punt en Boven Smilde. Dat betekent ook dat je genoeg mensen moet hebben die in twee situaties op kunnen treden. Ja. En dat betekent eigenlijk ook dat je het dubbele aantal moet hebben, want je kan wel 12 uur op en 12 uur af, maar dat kan je ook maar zo lang. Ja, nee, en je tuurlijk, moet ook maar blijven trainen, je moet slapen, je moet eten enzovoort. Nou ja, en je moet blijkbaar ook een soort algemeen basiskennis en heel goed vertrouwen hebben in de kennis van het andere team waarmee je samenwerkt. Absoluut, absoluut. Ja. En heldere, dat noemen ze wel een ambtsinstructie. Een beetje deftig woord, maar dat het duidelijk is wat je wil en wat je niet mag doen. Ja. En dat is ook een hele belangrijke, vooral wanneer je militairen die normaal niet in het politiedomein in Nederland optreden, behalve bij de DSI, wanneer die kunnen helpen. Dus het is inderdaad een speciale combinatie in ieder geval wat dat DSI doet. Je hebt één centrale hoofdlocatie, maar de DSI geeft ook leiding aan 6 arrestatieteams die in verschillende grote steden of regio's in Nederland, je hebt er 3 in het westen en 3 die het oosten en het zuiden dekken. Waardoor je in Nederland eigenlijk een soort fijnmazig systeem hebt, waardoor de lokale gewone politie heel snel bijstand kan krijgen van speciale eenheden. Ja, ik heb begrepen dat jij over het algemeen ook vrij positief bent, hè, over die DSI. Wat doen wij hier in Nederland nou zo goed? Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met andere landen, wat is nou echt de kracht van die DSI? Ik denk ten eerste dat ze erin geslaagd zijn, als enige in Europa, dat militairen en politie doorlopend goed te koppelen. Dat is dat model. Er zijn andere landen die er naar kijken. Bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar je specialistische militairen hebt. Die kunnen de politie bijstaan in een grote locatie als Londen of als er een groot evenement is. Maar die zijn niet echt daadwerkelijk geïntegreerd. Dat ze dagelijks samenwerken in hetzelfde voertuig of dezelfde groep of dezelfde inzet. Ja, en dezelfde communicatie, dus een soortzelfde taal. Dat je allemaal begrijpt waar het over gaat. Ja, maar het is ook, je maakt gebruik, je moet een beetje voorstellen, dit soort speciale eenheden, het is altijd een, klinkt wat Hollywood-achtig, maar dit zijn natuurlijk uitermate goed getrainde mensen. Dit is werkelijk tot, zeg maar, Olympisch niveau. Hè? Als je dagelijks een paar uur kan trainen om je lichaam, je geestelijke gezondheid, je schietvaardigheid, je vaardigheid met allerlei soorten tools, van microfoons tot drones tot klimmen, om dat allemaal te scherper te maken, heb je het natuurlijk over een vrij uitzonderlijk niveau getraind. En dat je iedereen in Nederland die daar heel capabel in is kan samenbrengen, in plaats van dat je, zeg maar, een vrij dunne reservebank hebt, heb je hier een hele grote. Ja. Dus het is ook een voordeel in Nederland dat Nederland klein is. Als je kijkt naar terreur- en gijzelingsincidenten in bijvoorbeeld in Frankrijk, dan heb je in verschillende locaties verschillende soorten afloop gehad. Vooral als het incidenten zijn die langer duurden dan of korter waren dan een dag. Ja. Omdat de mensen, de specialisten in Parijs of in een bepaalde basis niet de tijd hadden om daar ter plekke te komen en het over te nemen. En in Nederland zie je hoe snel. Je ziet bijvoorbeeld ook een DSI, als je het hebt over inzet, we hebben het nu over de Apple Store. Maar die waren natuurlijk ook heel snel ingezet 4 jaar geleden bij de schietpartij in de tram in Utrecht. En heel effectief eigenlijk in het opjagen en daarna arresteren van de dader. We hebben ze natuurlijk ook in Nederland gezien, vorig jaar nog in, wat was het, oktober, met die situatie in Rotterdam, rond het hospitaal. En dan weet je van, dan is het fijn dat zo heel snel de gewone politie collega's ter ondersteuning kunnen krijgen die echt hoogwaardig dat spectrum van geweld aankunnen en zo'n situatie vrij snel kunnen oppakken. Ja, exact. En jij zegt dus, eigenlijk speelt daar dus ook gewoon een hele grote rol in hoe kort die afstandjes en die lijntjes zijn, omdat we gewoon een kleiner land zijn. Ja, ik moest ineens denken aan, komt echt letterlijk nu in me op, in Waco, hè. Je had in Amerika een secte die eigenlijk, ja, onder leiding van de leider, zeg maar, eigenlijk zichzelf gijzelde in het huis. En dat ook helemaal uit de hand liep en slecht is afgelopen, omdat de lokale politie en de FBI zo slecht met elkaar communiceerde over hoe je dat nou aanvliegt. Dat is misschien wel een goed voorbeeld van waar dat dus mis kan gaan als je twee totaal verschillende grote organisaties hebben die communicatie dus niet goed doen. Ja, hoewel, Merel, dat was vooral de situatie van de Branch Davidians, heb je het over. David Koresh, die in 1993 of 92, toen die situatie inderdaad heeft laten ontstaan in die compound. Daar gingen natuurlijk heel wat dingen mis. Allereerst was een hele slechte, zonder element van verrassing, dat de ATF, alcohol, tobacco en firearms, daar inderdaad binnenviel. Enorme verliezen leed. Dat daarna inderdaad het FBI het overnam. Dat er frictie was aan de ene kant tussen ATF en FBI. En aan de andere kant tussen FBI en de lokale sheriff's department. Ja, maar dat is toch het laatste wat je kan gebruiken. Frictie in zo'n situatie, ja. Absoluut, maar wat die situatie ook uitwees, net zoals 2 jaar later een andere situatie in Ruby Ridge in Idaho, was dat het heel moeilijk is om te gaan wanneer mensen, zeg maar, een goddelijke, een cultgerelateerde instelling hebben, waardoor ze nog eens kunnen schuiven in wat ze wel of niet beloven en wat ze wel of niet aan eisen laten inwilligen. Ja, je hebt een heel onberekenbaar iemand voor je eigenlijk. Want er was heel veel overleg, hè? En hij wilde de hele tijd wel meewerken, niet meewerken, toen ineens toch terugtrekken. Dus ja, dat is eigenlijk weer een ander soort gijzeling van de drie die we net genoemd hebben. Familiedrama, politiek statement of geld. Dit is misschien wel een vierde. Misschien is dit wel een vierde. En wanneer jij het prachtige term onberekenbaar, je hebt absoluut gelijk. Als je nadenkt over een aantal van de meer recente incidenten die we hebben gehad in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan 2002, het incident bij de Rembrandt-toren in Amsterdam. Maar ook in 2017 de gijzeling bij de NPO, Nationale Publieke Omroep in Hilversum. Ja. Dat waren nou allebei inderdaad van die incidenten waar je te maken had met iemand die mentaal niet goed was. Bij de Rembrandt-toren was het een Nederlander. Ja, een arme man. Het was een buschauffeur, 59 jaar oud. Die heette meneer Voerman. En die had in zijn hoofd dat er een soort samenzwering was, waardoor Philips Breedbeeld TV mensen ging controleren in de maatschappij. Ja. Net zoals een paar van die theorieën die we hebben gehad in de COVID-periode, dat er een soort straling is en dit soort toestanden. Mm. En die man was op zoek naar letterlijk de CEO van Philips en andere mensen die bij Philips werkten. En die had niet door dat Philips net van toren was verhuisd toen hij dit deed. Maar dat was inderdaad een met instabiele mensen heb je dan eigenlijk te maken. Dat was bij de NPO ook het geval. Hè? De gijzeling van een vrouwelijke medewerker daar. Ja. En dat begon al net buiten de deur. Mm. Hij bedreigde haar met een mes. Nou ja, dat heeft gelukkig de politie snel kunnen eindigen. Maar die man had de indruk dat de AIVD achter hem aan zat. Die wilde dat verkondigen op NPO en op CNN. Ja, laten we het dan misschien een soort van vijfde versie gijzelingen door verwarde personen. Dat is misschien ook nog wel een andersoortige categorie. Ja, oneerbiedig wordt dat wel eens de GGZ-gijzeling genoemd, zoals categorie. Ja. Dat is een vervelende term. Maar Glenn, blijf vooral even bij ons, want we moeten natuurlijk ook nog toch echt wel even stil gaan staan bij de Apple Store specifiek. Maar ik wil graag ook nog even tegen mensen aan de andere kant van de radio zeggen: heb je nou een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app en dan kom ik zo meteen daarover bij je terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want we hebben ook altijd even wat anders. En vandaag gaan we stilstaan bij Google. Want Google die weert in Nederland vanaf vandaag advertenties van loodgieters. Dit gebeurt na klachten over loodgietersbedrijven met Google-advertenties die klanten opzadelen met torenhoge rekeningen. De Consumentenbond drong naar eigen zeggen aan op zo'n advertentieverbod, want zij kregen veel klachten binnen over loodgietersbedrijven die hun klanten voor eenvoudige klussen honderden of duizenden euro's lieten betalen. Het besluit van Google kwam er na gesprekken met de toezichthouder. Eerder weerden ze Nederlandse advertenties voor slotenmakers naar vergelijkbare klachten zoals dit. En aangezien het over loodgieters gaat, over slotenmakers, dachten wij, She Came Through the Bathroom Window van Joe Cocker ook wel als een passende plaat bij dit nieuwtje. Came in through the bathroom window. Joe Cocker draaiden we tijdens Vroeg van donderdag 22 februari. En het is vandaag 2 jaar geleden dat de gijzeling bij de Apple Store in Amsterdam plaatsvond. Het afgelopen half uur hebben we een beetje over de historie van gijzelingen in Nederland, maar ook daarbuiten gepraat. En wat er tegenwoordig gebeurt als er een gijzeling plaatsvindt. En het komende kwartiertje zelfs nog, zo snel gaat het al, gaan we het hebben over de specifieke gijzeling in de Apple Store. Dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dat bespreek ik met de veiligheidsexpert Glenn Schoen. En ik zei net al, heb je een vraag, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Dan neem ik die zo meteen nog met je mee. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Glenn, ik wil heel graag vragen van luisteraars met jou doornemen. Maar misschien is het goed om daar nog even mee te wachten, omdat we toch een beetje naar het actuele, deze datum moeten gaan. De gijzeling op het Leidseplein, 22 februari, 2 jaar terug. Wat was er nou zo specifiek aan die gijzeling? Kan jij vertellen wat er gebeurde? Nou, de situatie die begon om ongeveer 5:30, einde van de middag, op een dinsdag, geloof ik. Hm. Waar één persoon de winkel binnenkwam en een aantal mensen benaderde, waarvan uiteindelijk die maar één echt in gijzeling hield. Die persoon die heeft gedurende die pakweg 4,5 uur dat hij er was. Aan de ene kant waren er wel bijna 70 mensen aanwezig in die winkel. die zich toen hebben verborgen of hebben kunnen ontsnappen. Daarna ook samen met hulp van de politie. Maar hij heeft in feite voornamelijk eigenlijk één persoon... dat was een meneer uit Bulgarije... vastgehouden als gijzelaar. Onder schot ook, hè? Vijf uur lang. Onder schot, ja. Letterlijk, ja. Had twee vuurwapens bij zich en had explosieven aan. En dit zijn altijd van die tricky situaties... omdat je soms mensen krijgt en die doen nep-explosieven aan. Mm. En wat bleek in dit geval? Dat het daadwerkelijk explosieven waren... alleen ze waren niet met een ontsteker verbonden. Mm. Maar ja, dat is dus echt een hele zware dreiging... en een dreigende situatie. Die man heeft in het begin van die gijzeling ook een aantal schoten gelost uit de deur op politie die de omgeving benaderde. Ja. Die is toen heel snel afgezet. De DSI heeft toen de binnenstring en contact opgepakt. Wat uniek is, niet helemaal, maar dat zie je wel eens vaker... dat gijzelnemers contact zoeken eigenlijk via een eigen kanaal... dan direct met de media. Ja. Dat heeft deze persoon ook gedaan. Dus die is gaan appen onder meer met AT5. Ja, ja. Had ook zelf een bodycam aangedaan... die op een gegeven moment opnames meemaakte. Je zag wat we ook in andere incidenten zien. En natuurlijk, ja, vooral met terrorisme-incidenten... is iedereen gaat de sociale media op. Hmm. Maar wanneer dat berichten zijn dan wel over mensen die ter plekke zijn... en dat misschien informatie oplevert voor de gijzelnemer... van, wacht even, iemand bericht hier... dat er nog mensen zich ergens verschuilen in het gebouw. Ik ga op zoek. Ja. Dan wordt het natuurlijk hartstikke link. Het andere wat altijd gevaarlijk is... is als mensen dingen gaan filmen. Hmm. Dus ik ga uit mijn zolderraam hangen... en ik zie daar een paar mannen die er een beetje uitzien als ninja's... met zware wapens die door een steegje lopen. Het is natuurlijk wel wat er massaal gebeurt. Mensen gaan toch aan op zo'n drama, ja. Ja. Helaas wel. En in dit geval was het voornamelijk Instagram. Mm. En andere incidenten hebben we in het buitenland gehad... dat het voornamelijk Twitter of X was. Ja. Maar nu waren het ook echt juice-kanalen die ineens gewoon daadwerkelijk zeiden... Zeker. Dat er mensen in een kast zaten. Ik bedoel, hoe wil je mensen in gevaar brengen? Het lijkt me ook lastig als DSI zijnde... dat je dus met al die nieuwe en moderne vormen van media... ook nog rekening moet houden. Heel erg. En de politie heeft natuurlijk snel aan de ene kant hier gewoon mensen publiekelijk aangeraden van doe dit in godsnaam niet. Mm. Want je brengt zowel gegijzelde als politie in gevaar. En eigenlijk je medeburger daar ook, en je medemens. En aan de andere kant is natuurlijk ook gekeken naar hoe kunnen we die situatie proberen wat verder af te schermen door die ring wat groter te maken. Zodat we. Maar ja, in dit geval was dat natuurlijk uiterst moeilijk. Het is Leidseplein, het is hartje Amsterdam. Het is hartstikke druk in die omgeving. Er wonen heel veel mensen. Nou, nu je dit zegt, is misschien een goed moment voor deze vraag. Maar waarom koos deze gijzelnemer dus inderdaad voor deze locatie? Was daar nou juist zo over nagedacht, van het komt juist goed uit... dat het zo zichtbaar is, zo druk? Ik denk het wel. We weten het niet. Hè. De man is overleden. Ja. Het was een Nederlandse Syriër. Maar het klinkt wel als een hele bewuste keuze... om voor het Leidseplein te gaan en een Apple Store. Dus het lijkt erop dat meneer Akkad aan de ene kant waarschijnlijk dacht van... dit is een plek waar ten eerste zullen er heel wat mensen zijn. Ten tweede is dit een soort groot merk dat iedereen kent. Dus misschien gaat dat mij helpen, ook wanneer ik bijvoorbeeld een bitcoin vraag... dat misschien het bedrijf zelf zou kunnen assisteren met geld. Weten we niet, maar zou kunnen. Ja. En het is inderdaad... Leidseplein had je Amsterdam. Dus het is een omgeving waar hij zeker heel snel aandacht gaat krijgen... van allerlei soort. Het is wat anders dan dat hij de roeivereniging van Lutjebroek pakt... als een locatie om het te doen. Ja, niks ten nadele trouwens van de roeivereniging in Lutjebroek. Hè? Precies. Hij eiste 200 miljoen aan cryptogeld. Daarvan hadden we net al geconcludeerd dat is ook best wel nieuw. Dat is natuurlijk een moderne vorm van de geld eisen. Weten we nou het motief waar hij dat nou voor nodig had? Hebben we een beetje een beeld inmiddels... waarom die dit wilde? Het is mij niet helemaal duidelijk geworden. Laat ik erbij zeggen dat er uiteraard verschillende soorten evaluaties zijn geweest. Dat het OM hier ook op verschillende manieren naar heeft gekeken. En naar de geschiedenis van deze man. We kunnen het de arme man noemen of niet. Maar Abdel Akkad, 27 jaar oud, opgegroeid eigenlijk zijn leven in Amsterdam. Maar was bekend dat hij wat problemen heeft gehad met de overheid, zowel crimineel als mentale issues. Het grotere plaatje, het lijkt op eigenlijk een triest persoonlijk verhaal. Ja. En dat de man er niet goed uit kon komen. Uit de hand gelopen. En of hij nou uiteindelijk geld wilde of niet. Hij werkte, de laatste baan die hij had was bij de lokale Albert Heijn. En hij is met zo'n bestelwagentje van Albert Heijn ook naar de Apple Store gereden. Ja, ja. Dus dat voertuig stond er buiten. Ik krijg een vraag binnen via de NPO Radio 1-app. En dat is hartstikke mooi, want dan kan ik die toch nog meenemen. Die vraag is van Dick. Waarom is de dader de gevluchte gegijzelde achterna gerend? Dat heb ik nooit begrepen. Want dat is inderdaad wat er gebeurde. Hè. Op een gegeven moment vroeg de gijzelnemer om water. Dat werd door een politierobot gebracht. En toen, fantastisch, heeft het slachtoffer gedacht: dit is mijn kans, ik ren naar buiten. Dat heeft hij gedaan. De dader is hem achterna gerend en hij is toen aangereden. Wat valt er voor beide keuzes iets te zeggen? Is het slim geweest van dat slachtoffer om dat moment dus aan te grijpen? Aan het einde kun je zeggen ja. Ja. Hè, want hij heeft het overleefd en degene die hem achterna zat is omgekomen. Maar ik denk, de vraag van Dick, ik denk dat het aan de ene kant instinctief was. Deze persoon van, hey, verrek, dit rent opeens, dit trekt van mij weg en ik wil hier controle over hebben. En aan de andere kant misschien die split second gedachte van, ja, verdomme, dit is degene die ik op dit moment aan het gijzelen ben. Ja, ja. En die ik onder controle heb. Dus als deze man weg is, dan heb ik niemand meer om te bedreigen. Dus, dan is mijn verhaal dan weg. Dan kan ik wel om gaan draaien, maar dan moet ik iemand anders gaan zoeken in die winkel. En ondertussen zouden ze me kunnen pakken. Ja, dus ik denk dat het een combinatie van het instinctieve en we hebben natuurlijk in andere incidenten ook 1 of 2 keer eerder in Nederland gezien, hè, dat iemand succesvol heeft kunnen ontvluchten. In 1989 hadden we een incident, een gijzeling door een Duitse crimineel op de A12 in Arnhem. Die heeft toen een auto gekaapt. Niet al te ver daar vandaan, waar een Nederlandse landmachtkolonel, die heette meneer Kieft. En die zat in die auto samen met die moest hem rijden. En die zijn toen gestopt bij een Shell benzinestation langs de A12. En daar hebben ze ook nog even de medewerker gegijzeld. Ja. Die is toen ontvlucht op een gegeven moment. Ja, ja. Maar in dat geval had die gijzelnemer nog een andere gijzelaar. Dus je hebt meerdere troeven eigenlijk. Ja, ja, ja. Precies. Maar wat een durf moet je hebben als slachtoffer, zeg. En ik kan me ook voorstellen dat het juist hetgeen is wat niet per se aangeraden wordt door de autoriteiten om te doen. Of verschilt dat dus heel erg per omstandigheid? Dat verschilt heel erg per omstandigheid. En het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat voor persoon ben je zelf? En wat is de opportunity om weg te komen? Je kan je voorstellen in zo'n incident, mensen die wel eens meerdere keren de opkomst van adrenaline hebben meegemaakt, wat dat met je kan doen en wat het je toe in staat stelt. Ja. En sommige van dit soort incidenten, je rent letterlijk voor je leven. Maar we weten ook van debriefings in dit soort situaties, dat mensen na zo'n eerste scheut aan adrenaline, en dan ben je voor een tijd gegijzeld, dan ga je ook wel nadenken van, als mij dit overkomt en ik krijg die kans, weet je wel, dan pak ik hem wel of pak ik hem niet. Ja, en als ik hem pak, dan ga ik ook nog bijvoorbeeld nog eens zigzag lopen. Of ik ga kortste lijn doen. Of ik ga duiken over een hegje heen. Ja, en tegelijkertijd, dus hij heeft daar natuurlijk 5 uur gezeten. Dus ondanks dat je daar in totale spanning zit, want je staat onder schot, gebeurt er toch in je brein continu iets waarin je je kan voorbereiden op zo'n moment. Ja. En we zien, hè, Nee, maak vooral je zin nog even af, hoor. Ja, nee, ik krijg namelijk gewoon verschillende mensen, verschillende omstandigheden. Ja. Dus, hoe cliché ook, maar dat is natuurlijk zo. Ja. Ik krijg van Rafaya eigenlijk meer een statement, niet zozeer een vraag. En die zegt, die man is niet overleden, die man is vermoord. Hoe kijk je daarnaar? Want hij is uiteindelijk aangereden door een politiebusje en later overleden. Ja, nou, in wettelijke termen is hij niet vermoord. Hmm. In wettelijke termen is hij inderdaad komen te overlijden ten gevolge van een, in dit geval een politieactie. Hmm. Als ik me goed herinner, was het een lid van de DSI die vanuit de Koninklijke Marechaussee onderdeel was van een interventieeenheid. Maar die heeft binnen zijn ambtsinstructie om een einde te maken en de situatie veilig te stellen voor de slachtoffer en slachtoffers. Deze man had natuurlijk ook kunnen omdraaien, teruglopen die winkel in en tientallen mensen kunnen ombrengen als hij er zin in had. Ja. Waren die explosieven afgegaan, dan hadden we ook een groot probleem gehad. Dus wanneer je zegt, die wordt vermoord, nou, het OM is het daar helemaal niet mee eens. Nee, hij wordt niet vervolgd, hè? Nee. Politie werd niet vervolgd, heeft juist gehandeld. En helaas met dit soort situaties, ja, op het moment dat jij iemand anders dodelijk geweld bedreigt, en hij had het in feite al eigenlijk poging tot doodslag of poging tot moord gepleegd, omdat hij met zijn vuurwapen gericht op politie zat te schieten, die buiten onderweg was naar die Apple Store. Ja, dan neem je wel eigenlijk je eigen recht weg om te zeggen van, ja, weet je wel, je moet me beschermen. Ja, ja, nou ja, ja, misschien dat je er kritisch nog over zou kunnen zeggen, je had iets zachter kunnen rijden of je had voor hem moeten rijden. Of, weet je wel, ja, ik heb er natuurlijk geen verstand van. Ik werk niet bij de DSI, maar... Nee, maar dan moet je kijken naar wat voor situatie. Kijk, ik vind het al uitzonderlijk dat de meeste politiemensen, die zijn, de kreet is waakzaam en dienstbaar, maar dat zijn ze ook letterlijk. Ze zijn dienstbaar in de maatschappij. Ja. In dit soort eenheden natuurlijk helemaal. Ja, op het moment dat jij een duistere ruimte instapt om gegijzelden te bevrijden, je moet het lef maar even hebben. Ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn voor de mensen die dit werk doen. Mm. Ik vind dat echt ongelooflijk dat er soms licht over wordt nagedacht. Ja, ik bedoel, zou jij het doen? Zou jij even donkere ruimte? Ik zeg het je heel eerlijk, Glenn, mij niet gezien. Ik werk niet voor niks niet bij de DSI. Dat wilde ik ook heel graag zo houden. Maar ik ben wel heel blij dat ze er zijn om mij te helpen, mocht ik in zo'n situatie komen. Ik wou nog een vraag met je mee aan je voorleggen. Die gaat ook wel een beetje over vandaag. Want er komt natuurlijk ook een documentaire uit die je vanavond kunnen zien via AT5 en Videoland. En het is een vraag van Henry. En die vraagt zich af, er zijn allerlei personen ongevraagd gefilmd. Later worden deze beelden ongevraagd openbaar gemaakt. Dat kan toch echt niet, dergelijke beelden na afloop openbaar maken. Ik begrijp dit niet. Viert commercie hoogtij. Hoe sta jij daar tegenover? Misschien wel in brede zin. Als dit soort dingen opgepakt worden, ook omdat het toch wel iets spannends heeft, hè? Dat heeft het zeker. Het gaat natuurlijk om. Het is een dramatische situatie en er is ook veel visueel drama. En dat drama speelt alle kanten op. Over het geheel genomen wil je natuurlijk altijd voorzichtig zijn met de privacy van slachtoffers. En je ziet dat de laatste paar jaren is er echt een kantering ingekomen, vooral in Europa. We zien ook dat overheden vragen aan het publiek van, ga voorzichtig alsjeblieft om met beelden van situaties. Mm. We hebben natuurlijk een aantal terreuraanslagen gehad, van Parijs tot Londen tot Berlijn, waar veel slachtoffers zijn gevallen, waar er veel is gefilmd en veel is opgenomen en veel is rondgestuurd. Mm. Waar ook veel familieleden last van hebben gehad. Ja. Dus ja, als meneer zegt in de vraagstelling van, zouden we niet met z'n allen wat verantwoordelijker en meer terughoudend moeten zijn, dan zou ik zeggen ja, maar vooral dan ook naar, kunnen we, en dat kan je natuurlijk in live situaties niet zo makkelijk doen, van, kunnen we een balkje op het gezicht van iemand doen? Maar nee, maar rekening houden met die alleen al fatsoensnormen, want iemand zit natuurlijk in een mega traumatische situatie. Ja. Ik heb wel begrepen dat die documentaire die vandaag uitkomt, dat is echt heel erg in samenwerking met de politie gegaan. Hè? Dus dan kan je er misschien ook wel van uitgaan dat daar wel degelijk rekening mee gehouden wordt, dat mensen die erin voorkomen daar ook akkoord mee hebben gegeven. Dat is toch iets anders dan dat je live gefilmd wordt door een juice channel, bij wijze van spreken. Ja. Maar helaas, het komt voor, het gebeurt. We hebben eerdere situaties gezien, ook waar letterlijk in beeld mensen omkomen. Het is afschuwelijk, maar het blijft natuurlijk, waar we het over hebben, een misdaad van de ergste orde. Ja, ja. Hey, en zijn er nou dingen waarvan je zegt, bepaald soort gijzelingen zijn ook wel te voorkomen in plaats van op te lossen? Nou, bijvoorbeeld net even, je had de vraag van die dame van, was dit geen moord daar bij de Apple Store? Hè? En nou denk ik niet dat je legaal gezien, als we het hebben over de wet, dat je hier kan praten over moord of doodslag. En dat het OM ook aangeeft van, joh, de politie heeft hier juist gehandeld. Wat je wel kan afvragen is of in dit geval meneer Abdel Akkad, maar ook in andere situaties, andere individuen die gijzelingen hebben uitgevoerd, zijn dit eigenlijk soms mensen die, als ze eerder of beter behandeld waren, niet tot zo'n daad waren gekomen? Ja, dus als je vastloopt in het systeem. Aan de ene kant, ja, aan de ene kant, weet je wel, kunnen we iets doen aan het systeem? Dat is een hele moeilijke natuurlijk. Aan de andere kant is er ook, als je kijkt bijvoorbeeld naar Amerika, dit fenomeen van school shootings. Even een heel ander fenomeen. Maar wat daar vooral wordt aangegeven is niet zozeer die geestelijke opvang, maar meer, kun je signalen opvangen dat iemand iets heel erg fouts gaat doen? Ja, ja. En hoe kan je daar dan als omgeving alvast signaleringen over naar buiten gooien? Ja, ja, en dat was hier in deze situatie bij de Apple Store ook een beetje een kwestie, ja, en een vraag. Hoe kwam deze meneer daadwerkelijk aan explosieven? Hoe kwam deze meneer aan twee vuurwapens? Ja, hoe is dat eigenlijk buiten zicht gebeurd? Ja, hoezo heeft niemand dat kunnen zien? Ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk zeg je preventie op meerdere vlakken, gezondheid. Hoe draait iemand mee in de maatschappij? Hou elkaar een beetje in de gaten. Zorg dat je de lijntjes kent naar autoriteiten. Mocht je iets raars signaleren, dat zou al kunnen helpen bij het voorkomen. Vat ik het zo goed samen? Zeker. Ja, en vooral denk ik ook bij die familiedrama-situaties. Ja, ja. Hey, Glenn Schoen, veiligheidsexpert. Ik wil je ontzettend bedanken dat je vandaag zo vroeg hierover met mij in gesprek hebt willen gaan. We zijn aan het einde. Zo snel gaat het. Ging hard. Ja, hè? Ja, voor mijn gevoel zijn we nog helemaal niet uitgepraat. We kunnen nog allerlei kanten op. Waarschijnlijk gaan we dat op een later moment ook heus nog wel een keer doen. Maar voor nu wil ik je heel erg bedanken en je een fijne dag wensen. Hartelijk dank en graag gedaan. Oké, dit was Vroeg van donderdag 22 februari. Je kan de hele uitzending terugvinden als podcast via je favoriete podcast-app.